Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 listopada, minęła 18. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Estonia, Litwa i Łotwa, tak wyglądała dyplomatyczna ofensywa premiera w związku z kryzysem na granicy. Kolejne wsparcie dla polskich rodzin już w przyszłym roku w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego. Idźcie pod prąd, bez dróg na skróty ani fałszu, apeluje do młodych papież Franciszek. Za szefem polskiego rządu dyplomatyczna ofensywa w sprawie kryzysu na wschodniej granicy Polski. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Estonię, Litwę i Łotwę. Wszędzie podkreślał, że wszystkie ruchy migrantów na Białorusi są w pełni kontrolowane przez reżim w Mińsku. Zwrócił także uwagę na wzmożony atak dezinformacji rosyjskiej na zachodnie stolice. Prosimy zatem naszych partnerów zachodnich, żeby skoncentrowali się na tym, co najważniejsze. Na walce z fake newsami, walce z atakami hakerskimi, walce z atakami cyfrowymi, z przestępstwami cyfrowymi, które są używane tak często przez Kreml, przez białoruskich hakerów, przez rosyjskich hakerów, jako broń w walce na arenie międzynarodowej. Szef rządu podkreślił, że Rosja i Białoruś wykorzystują zachodnich dziennikarzy do przedstawiania zmanipulowanego obrazu wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej, pokazując bardzo wycinkowy obraz rzeczywistości. Już wkrótce kolejne znaczące wsparcie dla polskich rodzin. Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym czeka już tylko na podpis prezydenta. Zapewni ona dopłaty do opieki nad najmłodszymi dziećmi, podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Dla tych rodziców, którzy mają drugie, kolejne dziecko, w okresie od ukończonego 12 miesiąca życia do 36 miesiąca życia, a więc będzie to kolejne wsparcie. 12 tysięcy złotych rodzice mają do wykorzystania, będą mogli świadczenie pobierać przez rok po 1000 zł lub przez 2 lata po 500 zł. Pierwsze pieniądze trafią do rodzin na początku przyszłego roku. Kolejki tirów oczekują na wyjazd z Polski przez przejście graniczne Koroszczyn-Kozłowicze. Aktualnie trzeba czekać 21 godzin. W kolejce jest ponad 700 pojazdów. Po stronie białoruskiej na wjazd do Polski czeka się kilkanaście godzin. Większość kierowców to Białorusini. Długo czekałem, już 5 godzin. Może za dzisiaj dojedziemy, a może i nie. Nie ma toaletu, nie ma wody. Jedzenia troszkę jest. No myślę, że starczy, żeby dojechać do granicy. Denerwuję się, żeby dojechać do domu jakoś, nie? To dzisiaj będzie wielka kolejka. Nie ma parkingów takich, żeby gdzieś tam stać, czekać. Czekamy na drodze, nie? Sytuacja katastrofa. Nie można robotać. Z kierowcami rozmawiała Małgorzata Tymicka. Na granicy polsko-białoruskiej zawieszony jest ruch towarowy i osobowy w obu kierunkach na przejściu granicznym w Kuźnicy. Ma to związek z działaniami białoruskiego reżimu, który skierował na granicę tłumy migrantów. Bądźcie krytycznym sumieniem społeczeństwa. Nie dajcie się zwodzić chwilowym modom, sztucznym ogniom konsumpcjonizmu, który oślepia i paraliżuje. Zaapelował do młodych papież Franciszek podczas mszy świętej związanej z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Papież powiedział, że dzisiejszy świat goni za bieżącymi zyskami, tłumiąc wielkie ideały i marzenia. Podziękował młodym ludziom, że mają odwagę marzyć i walczyć o najsłabszych i ochronę stworzenia, o świat piękniejszy i bardziej ludzki. Siate liberi, siate autentici. Bądźcie wolni, autentyczni, miejcie w sobie pasję, abyście swoimi marzeniami mogli powiedzieć: moje życie nie jest zniewolone logikami tego świata. Dalle logiche di questo mondo. Franciszek podkreślił, że ta postawa pomaga dorosłym i Kościołowi. Dodał, że Jezus naucza, aby sprzeciwiać się złu jedynie siłą dobra, ale trzeba iść pod prąd, bez dróg na skróty ani fałszu. Powiedział, że nasz zraniony złem świat nie potrzebuje kolejnych ambiwalentnych kompromisów, chwiejności i wyrachowanego działania z nadzieją na zysk. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Podopieczni Domu Dziecka w Kraśniku włączyli się w akcję Murem za polskim mundurem. W ruch poszły kredki i farby i tak powstały rysunki, które trafią do polskich służb chroniących wschodniej granicy. Akcję zorganizowało Stowarzyszenie Wschód Lubelski Serc. Jego prezes Michał Stawiarski nie kryje dumy z postawy najmłodszych. Zdecydowałem, że musimy też troszeczkę od siebie coś dać. Wiemy, że w całej Polsce jest akcja Murem za polskim mundurem. Spływają te prace, jest wiele tych prac, ale te dzieciaki naprawdę czują polskość, chcieli to zrobić, naprawdę zależało im na tym, no i mi serce rośnie. Rysunki trafią teraz do Straży Granicznej w Kuźnicy oraz do Komendy Głównej Policji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy

I to jest trochę rozczarowujące, ale w kontekście całego sezonu i tak mogę śmiało powiedzieć, że to jest najlepszy sezon, najlepszy zdecydowanie w mojej karierze. Na 7 rajdów, 6 razy na podium, 3 wygrane rajdy, 2 drugie miejsca, 1 trzecie. To jest niesamowite i tak powinienem do tego dochodzić, choć do końca nie jestem usatysfakcjonowany, co jest oczywiste. Byłem tak blisko wraz z całym zespołem, a jednak się nie udało. No jestem sportowcem z krwi i kości, poświęcam całe swoje życie zawodowe, żeby walczyć. No i takie rzeczy jak właśnie dzisiejszy dzień, takie sytuacje, trochę cieszą, a trochę jednak rozczarowują. Na pewno dam z siebie wszystko następnym razem, jak zawsze, tak jak dałem i tym razem. 3 sekundy do Mistrzostwa Świata. No będę to długo pamiętał, myślę. No wiesz, występujesz często w trójce, więc trójka, 3 sekundy czasami też są dobre. Dla nas jesteś mistrzem, dla kibiców także. Z tego co wiem, tych flag biało-czerwonych na trasie widziałeś całkiem sporo. Dużo kibiców z Polski? No to mnie też trochę poniosło, przyznam szczerze. Ta prawa noga na gazie była cięższa przez mnóstwo kibiców, którzy wspierali nas na tej trasie. To niesamowite wsparcie i w zasadzie wczoraj, kiedy mieliśmy 23 sekundy straty, wydawało się, że już jest, no, kolokwialnie mówiąc, po sprawie, bo przecież rajdy do Mistrzostw Świata to zacięta rywalizacja, dosłownie na ułamki sekund, a po przejechaniu około 300 km trasy na przedostatnim odcinku dzieliło nas 1,5 sekundy, więc bardzo dużo odrobiliśmy. No, na ostatnim odcinku specjalnym nasz rywal wygrał z nami kilka sekund i musieliśmy się pogodzić z drugim miejscem na koniec. Takie są rajdy, taki jest sport na najwyższym poziomie. To też jest motywujące. Ja każdą porażkę, chociaż nie powinienem tak o tym mówić, bo przecież to jest wielki sukces, no ale postaram się to przekuć na sukces. Następnym razem również, tak jak mówię, dam z siebie wszystko i mam nadzieję, że ci kibice, którzy marznęli na odcinkach specjalnych, będą jeszcze bardziej ze mnie dumni. Kaj, to tak się zastanawiałem, bo świetnie radziłeś sobie na tych odcinkach na torze Monza. Może ty powinieneś jednak wskoczyć do kokpitu jakiegoś samochodu wyścigowego i trochę się na torze pościgać, co? Nie, Adam, tam było sporo takich łączników szutrowych, więc to był bardzo taki rajdowy odcinek, wbrew pozorom właśnie, ponieważ właśnie tak, jak mówisz, był to rozgrywany odcinek na torze wyścigowym, ale wykorzystywane były również te takie łączniki, te drogi dojazdowe, takie organizacyjne, więc sporo było błota, szutru, nawet na wyciągaliśmy ten szuter, te samochody, które jeździły, wszystkie załogi wyciągały ten szuter na asfalt, więc było bardzo ślisko, choć nie tak ślisko jak w ubiegłym roku, kiedy przez cały rajd padał deszcz w zasadzie. Bardzo ci gratulujemy, Kajto. Trzymamy za ciebie zawsze kciuki. Pozdrowienia także dla Maćka. Dziękuję. Szczepaniaka. Jesteście naszą dumą, działajcie dalej i będziecie jeszcze mistrzami. O tym jesteśmy my przekonani. Jestem przekonany, że wy jesteście przekonani. Także jeszcze raz gratulacje. Dzięki. Dobrego wieczoru dla was. Trzymajcie się. Dziękujemy bardzo. Pełne wiary, choć nie mam siły. Kończy się sezon tenisowy. Trwa mecz Aleksandra Zwieriewa z broniącym tytułu Danilem Miedwiediewem. Po pierwszym secie, już jak informowaliśmy, 6-4 wygranym przez Zwieriewa. W drugim 4-3. No i zaraz dowiemy się, co to oznacza dla tenisowego świata. Lech Sidor, komentator Eurosportu, nasz stały ekspert, jest z nami w studiu. Dobry wieczór. Lechu, jak wrażenia z pierwszego seta? Rozpędzony Zwieriew. Zwieriew rozpędzony rzeczywiście i wydaje się, że nie do przełamania, czyli tłumacząc to ludziom, którzy nie bardzo znają się na tenisie, wygranie serwisu jest sprawą łatwą, a Miedwiediew do tego serwisu się w ogóle nie może dobrać. Serwuje jak automat, jak maszyna Zwieriew, naprawdę fenomenalnie. I w ogóle tego wysiłku z wczorajszego wieczoru też nie czuć, bo z Dżokowiczem grali 3 ciężkie sety. Pewnie gdzieś przypuszczał Miedwiediew. Tu może być klucz do tego, że nie rozpoczął zbyt ostro. Nie przypuszczał Miedwiediew, że tak szybko się zregeneruje, albo że ten mecz w ogóle na niego żadnego wrażenia nie pozostawi. I wygląda dzisiaj Zwieriew w tym finale, jakby rzeczywiście był świeżutki. No dobrze, zobaczymy. Tak jak powiedzieliśmy, drugi set. Czy będzie trzeci? To się okaże. Na razie 4-3. No i podaje Zwieriew 40-0. Więc no, naprawdę widać potęgę w końcówce. To jest finał ATP, turniej Masters w Turynie. Oczywiście. No a nasi tenisiści Iga Świątek, Hubert Hurkacz oboje kończą na 9 miejscach we właściwych sobie rankingach. Z czystym sumieniem mogą jechać na wakacje? Ja myślę, że tak, bo apetyty oczywiście są zawsze bardzo duże. Hubert do tego Masters wszedł bardzo pewnie. Iga troszkę takimi kuchennymi drzwiami. Nie wiem, tak pewnie, po tym Wiedniu to wcale nie było pewne, że tam się znajdzie. No wiesz, ale on robił tak dobre wyniki, że to pachniało tym Masters na odległość. Natomiast w przeciwieństwie do niego Iga musiała siedzieć i czekać, co się wydarzy, jak będą grały przeciwniczki. Takimi trochę kuchennymi drzwiami weszła do tego turnieju. I trudno powiedzieć, że z czystymi sumieniami mogą pojechać na wakacje, bo myślałem, że uda się wycisnąć coś więcej. Jednak mimo wszystko, bo tu debiut i tam debiut, ale siła ognia i ostatnie miesiące pokazywały przede wszystkim po stronie Hurkacza. Było dużo optymizmu i myślałem, że on wyciśnie trochę więcej. Świetny mecz z Miedwiediewem na początek, wygrany set, no to już w ogóle po tym secie internet prawie się tam zapalił i tych wiadomości było mnóstwo, wszyscy już myśleli o półfinale, w ogóle o wygraniu. Sam wiesz jak to jest. No, natomiast sam podgrzewałem atmosferę. Tak, potem go sprowadził Miedwiediew na ziemię, a końcówka meczu z Miedwiediewem i bardzo bolesna porażka z Sinnerem 6-2, 6-2 i ten mecz właściwie już o nic ze Zwieriewem. Takie trochę miałem wrażenie, że jest zadowolony, że tam jest i że takiego zęba już trochę brakowało. Fakt, że Sinner zagrał mecz marzeń, bo oni ze sobą grali wcześniej i Hubert wygrywał. Ale w momencie, kiedy pojawili się na korcie, to tylko jeden chciał wygrać za wszelką cenę. To było widać. Widać było, że Hubert taki trochę przygaszony, jakby już zadowolony, że tam był w tym doborowym towarzystwie, swoje zrobił i takiego pazura do walki nie pokazał za bardzo. Właśnie to jest jakiś taki mój wewnętrzny zarzut do Huberta Hurkacza, że on po nim nie do końca widać, czy on wygrywa, czy przegrywa, zawsze się prawie tak samo zachowuje. Czasem eksploduje radością, jak wygra ważny mecz, a tak to jest jakiś taki, no nie wiem, taki tak, zamknięty, ale jeszcze w sobie i jakby obojętny. Trochę nieobecny, tak. A jeszcze musimy zamknąć temat Igi, bo z Igą było różnie. Ona bardzo mało grała w tym sezonie. Sezon miała dobry, tak jak wspominałeś. 9 miejsce zakończone w top 10 to zawsze jest wielka sprawa. Stać ona więcej oczywiście, to wiemy. I prawdopodobnie te miejsca będą lepsze w następnych sezonach. Trzymajmy za to kciuki. Natomiast troszkę mnie niepokoiła niepokoiły różnego rodzaju komunikaty dochodzące z jej obozu. Te oświadczenia. Jeden szczególnie mi utkwił w głowie. Mianowicie ten, w którym mówiła, że w normalnych warunkach by nie popełniała takiej ilości błędów. No, ale przecież wiadomo było, że zagra od dawna. Ona się przygotowywała, siedziała gdzieś tam w Colorado na wysokości. No tak, ale... Siedziała tydzień w Guadalajarze. No to tam nie było chyba zaskoczenia. To jest zawodowstwo. I dla mnie przyjechała za późno do tej Guadalajary. Jeżeli... Ja wiem, że w Colorado jest fajnie, fajne warunki. W Guadalajarze troszkę pewnie to inaczej wygląda. Ale jeżeli byś pojawił się 2 tygodnie przed imprezą, poznał jedzenie, poznał klimat, piłki, kort, jak to się odbija. Colorado jest wysoko, Guadalajara wysoko, wyżej. Ale powietrze jest zupełnie inne. Być może jakieś drobne detale tutaj zaważyły. Rzeczywiście te mecze nie wyglądały grupowe dobrze, nie tylko w wykonaniu Iggy, ale można było uciąć ten temat przede wszystkim właśnie tym, żeby te 2 tygodnie tam siedzieć. Siedzieć kamieniem, trenować, poznawać warunki, przemęczyć się, strefa czasowa, klimat, to zawsze jest różnica. A wiemy już po tych 2 sezonach, gdzie Iga naprawdę się liczy i w tym doborowym towarzystwie jest, ona nie jest zawodnikiem, takim typem, który wchodzi z butami, kopem, wyważa drzwi w nowe otoczenie, w nowy klimat, w strefy czasowe. Ciężko jej przychodzi taka zmiana, długo się dosyć adoptuje do warunków i wydaje mi się, że gdyby jej noga postała w Guadalajarze 2 tygodnie przed pierwszym gwizdkiem, przed pierwszą piłką rozegraną, to byłyby to zupełnie inne mecze i nie byłoby absolutnie żadnego tłumaczenia. Musiałyby te zawodniczki, które z nią wygrały dosyć łatwo, grać naprawdę swój super ekstra tenis, żeby ją odprawić. No to pewnie teraz trochę pójdą w cień nasi tenisiści, gdzieś będziemy widzieli na social mediach, że są na wakacjach, trochę odetchną, no a na widnokręgu Australian Open tylko dla zaszczepionych. Co to oznacza? Na ile wcześniej tenisiści będą musieli się przenieść na antypody? Wiesz, ta aklimatyzacja przed Australian Open jest dosyć długa, bo oni się pojawiają wcześniej, tam są w Nowej Zelandii, tak, w Brisbane. Tam są różnego rodzaju imprezy, więc to jest dosyć długi czas i właściwie to jest taka pierwsza część sezonu, taką klamrą możemy to spoić, od pierwszej imprezy, od mniej więcej 5-6 stycznia, choć turnieje też, z tego co pamiętam, są na przełomie, ale nie wszyscy w nich biorą udział, do zamknięcia turnieju właśnie Australian Open. To jest taka klamra i nazywamy to pierwszą częścią sezonu i potem oni wracają, niektórzy do Europy, niektórzy do Ameryki, a swoją drogą jestem ciekaw, bo jak tylko dla zaszczepionych chce Dżokowicz na to, czy już jakieś oficjalne są. Nie wiadomo, czy on jest zaszczepiony, czy nie, na razie to trzyma w tajemnicy. Znaczy, to jest jego prywatna sprawa. Powiedział, że jak będzie oficjalny komunikat władz, no to on się do tego odniesie. Ja przynajmniej nie słyszałem, żeby coś na ten temat Serb wygłosił, jakieś oświadczenie, czy myślę, że przyjdzie na to czas, ale jestem, jak dobrze wiesz, w stałym kontakcie z ludźmi z Australii, bo mam tam rodzinę. Nie wygląda ta sytuacja źle. Władze dmuchają, można powiedzieć, na zimne, są obostrzenia. No, nieporównywalna sytuacja na pewno do tej, którą mamy u nas w kraju. To się wszystko wyjaśni. 5-4 w meczu Zwieriewa z Miedwiediewem. Ostatnimi czasy bardzo głośno o zaginionej chińskiej tenisistce Shuai Peng. No a jak to wszystko, jakie echa to przyniosło w Stanach Zjednoczonych? O tym nasz korespondent Janusz Pachlowski. This is clearly more important than business. Now, China up until this point, Beijing still not commenting directly, saying... To jedna z najważniejszych informacji w amerykańskich środkach masowego przekazu. Zdarzenie, o którym pisała tenisistka, miało mieć miejsce kilka lat temu. Zawodniczka od ponad 10 dni wciąż oficjalnie nie dała znaku życia. W sobotę opublikowano wideo, na którym siedzi przy stole. Problem w tym, że wszystkie doniesienia w tej sprawie publikowane są przez rządowe media w Pekinie, co do których zawsze są wątpliwości związane z prawdomównością. W telewizji CNN relacjonowała na ten temat z Korei Południowej, dokładnie z Seulu, azjatycka korespondentka stacji Paula Hancock. Widziałam dokładnie opublikowany przez chińską prasę film z tłumaczeniem na język angielski. Tam coś się nie zgadza. Poza tym nie jesteśmy w stanie zweryfikować niezależności tego wideo. Jest na nim podczas posiłku w restauracji Pon, trener i przyjaciele. Tam mężczyzna, który jest razem z tenisistką, mówi, że jutro jest 20 listopada. Ktoś, kogo nie widać, poprawia go, że 21. To oczywiście od razu daje pretekst do pytań, o co w tym chodzi. Wszystko, co do tej pory widzimy i słyszymy na jej temat, pochodzi z rządowych źródeł. To nie są żadne niezależne wypowiedzi zawodniczki, ani nikogo z jej rodziny. Podkreśla korespondentka CNN z Pekinu. W sprawie reaguje też Organizacja Narodów Zjednoczonych. Ważne byłoby, aby mieć dowód jej miejsca pobytu i wiedzieć, czy wszystko z nią w porządku. Apelujemy o przeprowadzenie przejrzystego śledztwa w sprawie jej zarzutów o napaść na tle seksualnym, informuje Biuro do Spraw Praw Człowieka nowojorskiej siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych. WTA w odpowiedzi zagroziła, że odwoła wszystkie zawody tenisowe odbywające się na terenie państwa środka. Stanowisko zajął także najlepszy obecnie tenisista na świecie, Serb Novak Djokovic. Cały tenisowy świat musi mieć pewność, że zawodniczce i rodzinie nic nie grozi. Musimy mieć jakąś wiadomość od niej. Musi się do nas odezwać. W Chinach rozgrywanych jest kilka ważnych tenisowych turniejów. Bez pilnego rozwiązania tej sprawy to wszystko stanie się niebezpieczne, komentuje Djokovic. Temat ten jest także bardzo istotny i ważny ze względu na zbliżające się na początku przyszłego roku zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Stany Zjednoczone proponują sojusznikom międzynarodowym dyplomatyczny bojkot najważniejszej sportowej imprezy czterolecia. To ze względu na to, że Chiny nie przestrzegają praw człowieka. Chodzi o to, aby żaden ważnej rangi przedstawiciel krajów tzw. Zachodu nie pojawił się w Chinach podczas igrzysk. Biały Dom podkreśla, że bardzo zaniepokojony jest losem Szajpon. Kilka dni temu WTA miał od niej dostać oficjalną odpowiedź, ale nikt nie wierzy, że jest ona napisana przez zawodniczkę. Szef organizacji tenisowej kobiet WTA Steve Simon powiedział, że jest gotów stracić w Chinach interesy warte setki milionów dolarów, jeśli sprawa PON nie zostanie w pełni zbadana, a jej zarzuty dotyczące molestowania przez jednego z najważniejszych członków władzy nie zostaną wyjaśnione. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlaski. To pachnie poważnymi konsekwencjami tutaj zaginięcia Szwajpęk. Jak się wycofa jeden i drugi związek zawodowy, tak jak to tu wspominał w tej relacji, to setki milionów dolarów przepadną, a żeby odbudować te relacje i z powrotem te imprezy, żeby wjechały na właściwe tory, to może być ogromna trudność. Gorąco, to prawda. Lech Sidor, komentator Eurosportu, gościł w trzeciej stronie medalu. Dziękuję. 18:27. 40-15 prowadzi Zwieriew, 5-4 w setach. A w piłkarskiej Ekstraklasie 2-0 Górnik Zabrze prowadzi z Legią Warszawa do przerwy. Jedną z bramek strzelił Łukasz Podolski. Natomiast w meczu Interu Mediolan z Napoli 1-1 piękny gol Piotra Zielińskiego. Widziałem tego chłopaka gdzieś. Pamiętam, jak mówiłem mu cześć. Nie poznał jednak mnie, to nie był sen. Nie chciałem wiedzieć, jaki jest. Wyobraź sobie, teraz już wiem. Zlewa ze smutkiem się, ma w oczach gniew. To jakbym szukał siebie sam, bez końca czekał na resztę dnia. Polecę sobie wprost do gwiazd, odnajdę siebie tam. I już wszystko wiadomo, turniej finałowy ATP wygrał Aleksander Zwieriew. Sasza Zwieriew pokonał Daniła Miedwiediewa, który bronił tytułu w Turynie. 6-4, 6-4. On nie chce wiedzieć, jaki jest. Nie każdy przecież wiedzieć chce. Jakie odbicie jest, gdy w oczach nie. Ej, chciałbym dzisiaj odpalić rakietę, wrzucić siódmy bieg, lecieć i lecieć, aż doleciałbym na inną planetę, tam gdzie nie ma ciebie i ciebie. To jakbym szukał siebie sam, bez końca czekał na resztę dnia. Polecę sobie wprost do gwiazd, odnajdę siebie tam. To jakbym widział siebie sam, oglądał miasto, gdy w oczach piach. Polecę sobie wprost do gwiazd, popatrzę mu się w twarz. Wysyłam do siebie pytań zew, zginieniem palca zamykam się. To przecież ja na rogu śnię. Nie umiem spojrzeć na siebie, wiem, choć chciałbym wiedzieć, jak to jest być tym chłopakiem i uśmiech mieć. To jakbym 18.31. Państwo do nas dzwonią w każdej sportowej sprawie, także w sprawie skoków. Jestem po oglądnięciu studio skoków narciarskich. No jestem pomału przerażony. Ja wiem, że jest długi czas jeszcze na półrocze, na styczeń, luty, marzec, kiedy to się skończy, ale początek jest naprawdę farszywy. Ja do tego stopnia jestem podenerwowany, oczywiście na niby, bo jestem spokojny, że przerzuciłem program od razu ze skoków na Louis Dauphiné, żandarmi i UFO i tu się trochę uspokoiłem. Proszę się nie martwić, wszystko będzie dobrze. Polacy będą zdobywać medale olimpijskie w skokach narciarskich. Jesteśmy o tym przekonani. Z formą jeszcze trafią, podobnie jak z formą muszą trafić nasi piłkarze, którzy w marcu zagrają w barażach, tym razem z Robertem Lewandowskim, bo z Węgrami przecież nie grał. I państwo w tej sprawie dzwonią. Jak mnie denerwują takie, albo Lewandowski, a to trener, a to ten. Czekamy końca. Czekamy do końca, zobaczymy, jaki będzie finał. I w ten czas może być dyskusja, a nie takie wyprzedzenia. Brawo, to jest spokój godny karateki. To teraz dla niektórych pewnie będzie taki powrót do przeszłości, zwłaszcza panów, bo który z nas te 30 lat temu, powiedzmy, nie chciał zostać karateką? W Krakowie odbyły się Mistrzostwa Świata w karate Kyokushin. Ciosy karate ćwiczyłem z bratem. Ja jestem King Bruce Lee, karate mistrz. Arkadiusz Sukiennik, jeden z organizatorów tego całego zamieszania. Jak to jest z tym karate? Bruce Lee niewiele wspólnego miał, prawda? Nie, no miał, no oczywiście, że miał. To, ja, wie pan, no to, to jest tak, że to, że Bruce Lee był kojarzony z kung fu, a my tutaj uprawiamy karate, to tak naprawdę wszystko jest jedna wielka rodzina sztuk walki, bo karate gdzieś tam dawno, dawno temu też przyszło z Chin, a wcześniej pewnie z Indii, a potem wylądowało na Okinawie, a potem wyglądało na głównej wyspie, a potem wylądowało w Europie. On ma dużo wspólnego, wie pan, myślę, że większość ludzi, zwłaszcza tych troszkę starszych niż te dzieciaki, powiedzmy już młodego pokolenia, zaczynali i uczyli się na, jakby łapali bakcyla na wejściu smoka. Sam byłem na tym filmie chyba 16 razy. Karate to tradycja japońska. Tradycja tradycją, ale karate niesie w sobie wiele innych ważnych i myślę dla każdego człowieka w życiu codziennym wartości. Tutaj bardziej są ważne rzeczy takie jak, nie wiem, szacunek do drugiego, dążenie do doskonałości, staranie się każdego dnia być lepszym niż w dniu poprzednim, żeby każdego dnia stawiać sobie nowe cele, wychodzić na kolejne, zdobywać kolejne szczyty. Zresztą karate Kyokushin, po japońsku Kyokushin znaczy ekstremum prawdy, czyli w sensie takim poznawanie swojej prawdy o samym sobie, o swoich możliwościach. Shiro, representing Poland, Martyna Kubik. Martyna Kubik, wicemistrzynią świata. Były łzy, radości, smutku? Łzy szczęścia. 19 lat dopiero. Pierwszy start na Mistrzostwach Świata i miałam jeszcze miesiąc temu start na Mistrzostwach Europy i mam dwa wicemistrzostwa, więc jestem mega zadowolona. Finał z Ukrainką to była wojna. Wojna, tak, tak. Była zawzięta tak samo jak ja. Też nie chciałam tanio skóry oddać, więc myślę, że dałam siebie 100% to, co mogłam. To jest ważne, duch walki, ale też szacunek do przeciwnika jest przede wszystkim. Anna Lisowska uśmiechnięta, od ucha do ucha, trudno się dziwić. Mistrzostwo świata we własnej hali, przed własną publicznością. Marzenia spełnione? Bardzo. Konkurencja kata. Kata to po prostu zbiór technik przedstawione w formie układu, czyli coś już zostało stworzone i my musimy to tutaj przekazać z jak najlepszą perfekcją, dynamiką, siłą, właśnie żeby było widać to dążenie do perfekcji, opanowanie też na pewno, bo trzeba uspokoić bardzo emocje. Kata stworzył Masuda Tsuyama, czyli twórca karate Kyokushin. I teraz każdy z nas, kto wykonuje te kata, chce robić jak najlepiej. No i wiadomo, że przez te wszystkie lata formuła tego zmienia się. Został zachowany po prostu wzorzec. Co z tymi deskami i złamaniem tych desek? Czy one są piłowane, czy nie piłowane, czy suche? To jest pytanie, które się powtarza bardzo często. Był gość z Hiszpanii, Sian Jesus Talan, który pokazał, że potrafi złamać kije baseballowe. Zresztą w programie naszego pokazu będziemy spróbować zmierzyć się z kijami baseballowymi, bryłami lodu, deskami i bloczkami betonowymi. Czyli nie ma mowy o piłowaniu? Nie ma mowy o piłowaniu, wręcz to by była, że tak powiem, dla nas hańba i ujma na honorze. Karate Kyokushin to jest piękny sport, piękna dziedzina sportu, ale też sztuka niestety wymagająca i wymaga dużo, dużo pracy, poświęcenia, wytrwałości, tej cechy też uczy na pewno. I to ja jeszcze muszę rozczarować na koniec słuchaczy, że Franek Kimono by tutaj nie dał rady. Prawdopodobnie akurat ten przykład nie byłby najlepszym przykładem. A na Mistrzostwach Świata był Kuba Niziński, szykujący się do egzaminu na biały pas. Trzecia strona medalu. A teraz inny pierwszy raz, strzelanie. Piękny sport wymagający ciszy i skupienia, a po raz pierwszy w życiu celnym okiem próbuje popisać się Paweł Turski, który wybrał się na strzelnicę nie tylko po to, aby poznać szczegóły tej dyscypliny. Na dobry początek otrzymał broń krótką, czyli pistolet. Widzę broń, widzę naboje, pierwszy raz będę strzelał, coś muszę pewnie wiedzieć. Zanim zaczniemy, zasady bezpieczeństwa. Artur Pułosa, instruktor w ZKS Warszawa. Jeżeli weźmie pan broń do ręki, lufa zawsze skierowana w bezpieczne miejsce. Druga sprawa, jeżeli nie strzelamy, paluszek ze spustu. I tak, postawa, nóżki na szerokość barku, frontem do tarczy. Staramy się ustawić tak, żeby środek ciała był również środkiem tarczy. Następnie, praworęczny? Praworęczny. No to w prawą rękę do samego końca, trzy paluszki, drugą ręką przykrywamy i rączki wyprostowane przed siebie. Nie strzelamy na ugiętych rękach jak Segal, tylko po prostu wyprostowane i działamy. Tutaj mamy ściągawkę, jak mamy celować, czyli mamy muchę, szczerbinę, mucha w szczerbinie po środku, w jednej linii, górne krawędzie zgrywamy i środek czarnego pola. Okay? Mucha to jest to z przodu broni, a szczerbina to jest to, co jest z tyłu broni. Tak jest. Jak już zgraliśmy rządy celownicze, więc musimy oddać strzał. Jak się do tego zabieramy? Najpierw ułożenie palca na języku spustowym. Mamy tutaj ostatni paliczek, palcu wskazującym, środek. Ląduje na języku spustowym, wybieramy luz do pierwszego wyczuwalnego oporu. Jeżeli wyczujemy tą ścianę, wtedy bardzo płynnie, jednostajnie zwiększamy nacisk na język spustowy. Ciągniemy, aż padnie strzał. Strzał prawidłowy powinien paść między 2 a 6 sekund, czyli wybieramy luz, opór i bardzo płynnie pracujemy. Tak naprawdę praca na języku spustowym to jest nasze 60-70% celności. To teoretycznie powinienem wszystko wiedzieć, to trzeba przejść do rzeczy praktycznej. No tak, inaczej się nie da. To odkładam trochę niżej mikrofon, to pewnie będzie słychać. I tak, pamiętam, górną krawędzią, środek czarnego pola, palec na spust, wybieramy luz, jedziemy, mamy ścianę i teraz bardzo płynnie idziemy. I ciągniemy. Nie polujemy na dychę, tylko czarne pole, a my cały czas ściągamy spód. Ciągniemy. Nie polujemy na dychę. Ciągniemy. O właśnie. Pewnie przestrzeliłem, w ogóle nie strzeliłem. Zaraz zobaczymy. Co tak pana najbardziej kręci w tym strzelaniu? Frajda rywalizacji, uczenia się panowania nad ciałem, celności. Ta rywalizacja zawodów jest fajna. Daje takie połychtanie męskiej dumy. Kobieta, strzelanie, nieoczywisty wybór, ale coraz bardziej chyba powszechny. Uspokajający, bym powiedział. Dzisiaj pierwsze strzelanie, czy już ileś tam wcześniej było strzelanie? Bardzo dawno temu strzelałam. Bardzo dawno, kilka lat temu. Więc dzisiaj to była po długiej przerwie. Bardzo fajnie. Będę propagowała pod kątem wyciszenia w stresującym dniu pracy. Zamiast jogi, dosłownie. A oddychać trzeba tak samo. Coraz więcej mamy pań strzelców. Robert Mikrut, członek ZKS Warszawa. I to takich, które przychodzą okazjonalnie, ale też takich, które zapisują się do nas do klubu w różnym wieku. Często jest tak, że jak chłopak czy mąż się zapisał, czy już jest strzelcem, to jego druga połowa również w różnych celach. Tak, tu mamy tutaj pewne podejrzenia. Mamy małżeństwa w klubie, prowadzą między sobą rywalizację dosyć mocną. Śmiejemy się często, że wynik zawodów ustala, kto zmywa po obiedzie, albo kto trzepie dywany przed świętami, albo kto robi obiad. Tak. To są takie przypadki. No coś tam proszę. Chyba się udało. Jest dycha, jest siódemeczka, czwóreczka. I na tym koniec sukcesów. No, jeszcze mamy dwie w tarczy, ale to już poza konkurencją, że tak powiem. Rzeczywiście, jest jedna tam. Na takim punkcie 0,1 tak można zaliczyć? można, tak. No niestety nie zalicza się to na zawodach, ale tutaj mamy dyszkę, siódemkę. Pierwsze strzały poszły panu trochę wyżej, później już pan zaczął pilnować przyrządów, no i od razu jest wynik na tarczy, tak? Więc nie jest tak, że nic nie trafiłem. A są takie osoby, które przychodzą na przykład tak jak ja pierwszy raz strzelałem i od razu same dziesiątki? Są. Są. Moja średnia to tak lepsza połowa populacji, gorsza. Tutaj już mamy, myślę, że... Jak popatrzę na centrum, to sam byłbym z siebie dumny. Ale też zawsze, widzę górę. Zawsze możemy zasłonić, tak? To tam jest jakaś trójka, czwórka, szóstka, powiedzmy, jak naciągniemy. To jest trójeczka. Ile trzeba tak pracować później? Bo 10 strzałów no pewnie mistrza nie czyni. Warto przychodzić często, a mniej strzelać. Bo żeby pamięć mięśniowa została na mnie, że przychodzimy raz w miesiącu, wywalamy 200 sztuk naboi i jesteśmy zadowoleni. Lepiej przyjechać kilka razy w miesiącu, strzelić po 50. To będzie lepsze dla pamięci mięśniowej niż raz na miesiąc wywalić nie wiadomo ile sztuk. Systematyczność, jak w każdym sporcie, to jest podstawa. A my mamy gwarancję i dajemy tę gwarancję, że po wizycie Pawła Turskiego na strzelnicy wszyscy przeżyli. 22 i 7 trójek, to nasz telefon, proszę dzwonić w każdej sportowej sprawie. Jest jeszcze na to czas i państwo do nas dzwonią. Dużo jest mówione o sukcesach naszych sportowców i tak się zastanawiam, czy panowie wspominali, to jest Authentic Philippides Run, bieg na 490 km z Arten do Sparty i z powrotem. On się co roku odbywa, natomiast nasz polski zawodnik Łukasz Sagan jest na pierwszym miejscu od początku, od startu i za niedługo, za 2 godziny może finiszuje i najprawdopodobniej wygra. Oby, dzisiaj dużo o długich dystansach, również o długim chodzeniu będzie po piosence. Odgryzłem łapę od trzasku, wolność gęstą czerwienią pokryła moje kły. Uciekłem ramię, strach, ból i 3 łapy. W amoku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Wyłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy głód i łatwy łup przywołał gońsze psy. Wilkom, wilka leka, miałem twarz nie uciekać. Karmiłem wilka, którego psy rozszarpią dziś. Zabędnie znamy wilki dwa. Oblicie dobra, oblicie zła. Za kwadrans 19. Długodystansowca Dawida Tomale już dziś słyszeliśmy w trójce przy okazji plebiscytu, a teraz nieco więcej z jego ust z nietuzinkowym mistrzem olimpijskim w chodzie sportowym z Górnego Śląska rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Chciałbym cię zapytać o te twoje ostatnie miesiące twojego życia po Tokio. Jak bardzo one się zmieniły? No tak się zmieniły, że nie miałem tego życia, w sensie osobistym oczywiście. No totalne szaleństwo, wiesz, cały czas podróże, gale, spotkania z dzieciakami, spotkania gdzieś w telewizji, więc działo się bardzo dużo. Super, ale też no, gdzieś trzeba mieć umiar w tym, jak go znalazłem. Teraz już jestem skupiony na treningach i na przygotowaniach do Mistrzostw Świata w przyszłym roku. A dobrze się odnajdowałeś w tej roli takiego celebryty? Wiesz co, ja się super odnajdywałem, bo ja się tym dobrze bawiłem po prostu bardzo. Tylko, że wiesz co, no, na dłuższą metę wtedy tego było bardzo dużo. Jedno na drugie się nakładało i w pewnym momencie mi już brakło takich po prostu sił fizycznie i psychicznie, wiesz? I dlatego musiałem sobie zrobić przerwę i postanowiłem, że jakby będę działał w ten sposób, po prostu jakby jak traktowałem to jak pracę, czyli od poniedziałku do piątku powiedzmy sobie tam właśnie działałem, a weekend już musiałem mieć dla siebie, żeby no, tej energii znowu nabrać na przyszły tydzień, bo chciałem gdzieś zawsze iść do ludzi, przede wszystkim do dzieci, bo też mi na tym zależało. Jeździłem po szkołach, żeby im dawać tej energii jak najwięcej, a nie, że ja tam przyjeżdżam zaspany i po prostu nie chcę mi się tego robić, tylko to musi działać w dwie strony zawsze. Uprawiasz sport niszowy, nawet bardzo niszowy. Wydaje ci się, że jesteś w stanie zarazić młodych ludzi chodem sportowym? Myślę, że zdecydowanie tak. Wiem, że tak jest, bo już zarażam tym, w dobrym słowa znaczeniu oczywiście, bo w tej pandemii to trzeba uważać, co się na mówi. Słowa, tak. Tak, na słowa. Więc tak, ale moje przesłanie jest powiedzmy troszkę takie bardziej szersze, bo mi zależy na tym, żeby dzieciaki przede wszystkim zaczęły trenować jakikolwiek sport, żeby znalazły coś dla siebie, bo sport jest piękny, uważam. I jest najlepszym wychowawcą. Jest najlepszym wychowawcą, kształtuje charakter, a jednocześnie my mamy teraz bardzo stacjonarny tryb życia. Siedzimy dużo i jeżeli ktoś zobaczy, że to jest odskocznia, później tak naprawdę po latach się zobaczy, jak bardzo to fajnie wpływa na człowieka, na jego kondycję i zdrowie, więc bardzo będę tego zachęcał zawsze. A ty jesteś kibicem piłki nożnej? Tak, ale nie w polskim wydaniu. A w jakim? W brytyjskim? Wiesz co, lubię oglądać Ligę Mistrzów, Ligę Europy, ale też nie zdarza mi się to zbyt często. No czasami u mnie jest tak w rodzinie, że wujek i dziadek są pasjonatami piłki, bo też grali sami i no teraz oczywiście tego czasu jest niewiele, no ale oni też bardzo dużo oglądają. Oni oglądają chyba wszystko, co się da, ale głównie Bundesligę właśnie angielską, więc no gdzieś tam, jeżeli jestem, to po prostu sobie poglądam z nimi. Czyli lubisz po prostu wysoki poziom. Od zawsze lubię wysoki poziom we wszystkim. Dobrze to skomentowałeś, wiesz co? Bo jakby uważam, że mówiąc źle ogólnie o piłce, wiesz, że to będzie bardzo źle odebrane od razu. Ta. Co... jakby, no nie wiem, uważam, że to jest tak... Dobra, Dawid, nie brnij. No nie ma co brnąć tego, tą piłkę. Na zakończenie tak. Cię zapytam jeszcze o ten twój Śląsk, Górny Śląsk. Dokładnie skąd ty jesteś? Dokładnie jestem z Bojszów. To jest jakby w takim trójkącie między Pszczyną, Tychami a Oświęcimiem. Lubisz ten swój Górny Śląsk bardzo? No kurde, raczej. Super. A godasz? No godą, hopie, raczej. Jak chcesz, to przyjedź na hołdać pokorze, albo na szychta przyjdziesz. Pięknie, pięknie mówi Dawid Tomala, z którym rozmawiał Krzysztof Łoniewski, a my już rozpoczynamy naszą wędrówkę po ligach zagranicznych. No i spójrzmy, co działo się w Anglii na wyspach. There we are. Can you hear me, everyone? Konferencja online po klęsce United z Watford. Problemy z wizją. Wolelibyście na mnie nie patrzeć. Trudno się dziwić się przygnębieniu Ole Gunnara Solskjaera i gwizdom kibiców. Nasze letnie transfery zaostrzyły apetyty i słusznie. Rafa, Jadon i oczywiście Cristiano przyszli czołowi zawodnicy, a potem jak ostatnio zajęliśmy drugie miejsce w lidze, liczyliśmy na przełom. Tyle, że nie potrafimy teraz znaleźć formy. Nie dziwię się kibicom, mają prawo, by wyrazić swoją opinię. To były ostatnie chwile Ole Gunnara Solskjaera jako trenera. 5 porażek w 12 spotkaniach, 12 punktów straty do lidera. Ole zawsze będzie legendą United. Z żalem podejmujemy tę decyzję. Czytamy w komunikacie klubu. Ten apel Claudio Ranieriego nie został wysłuchany. Futbol to huśtawka, trzeba zachować spokój, ale musi dostać czas. Watford zafundowało Czerwonym Diabłom najwyższą porażkę z Beniaminkiem od września 1989 roku. Wtedy świeżo awansowało City i wygrało z ekipą Fergusona 5-1. Fantastyczny występ. Pierwsza połowa niesamowita. A na innych stadionach Liverpool ciągle rozpędzony rozbił Arsenal 3-0 bez problemu. Lider Chelsea łatwo rozprawiła się z Leicester 3-0. West Ham nadal czwarty, choć ekipa Łukasza Fabiańskiego musiała uznać wyższość Wolves. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. Real Madryt pokonał Granadę 4-1 na wyjeździe, przeskoczył rywali w tabeli, jest teraz liderem. No a co jeszcze? Udany debiut Xaviego w Barcelonie, skromne zwycięstwo Blaugrany. Także sprawdzamy, co w La Liga. To na ten mecz i na ten moment czekała cała Katalonia. Powiew świeżości po zmianie trenera. Xavi Hernández ma tchnąć nowego ducha w serca piłkarzy po raz pierwszy z ławki. W sobotni wieczór w derbach miasta Gaudiego Barca wygrała z Espaniolem 1-0 po golu Memphisa Depaya. A jak ten mecz wyglądał z trybun? O tym w specjalnej korespondencji. Był optymistyczny. 75 tysięcy ludzi na trybunach. Dobra atmosfera, pełne wsparcie dla drużyny Xaviego Hernandeza, dla samego trenera, dla piłkarzy. 8 wychowanków na murawie. Dobry wynik dla Barcelony, bo mecz był szczęśliwy. Jeszcze pewnie potrzeba dużo czasu, żeby było widać rękę trenera i żeby było widać to, czego Xavi tak naprawdę od drużyny chce, ale Barcelona ten mecz wygrywa i jest to debiut udany dla Xaviego. Prosto spod Camp Nou, po meczu Barcelona-Espanyol, Michał Zawada. Barca jest na językach w ostatnim czasie, bo ciągle coś się dzieje i zmienia. Nie zmienia się tylko Dani Alves, 38-letni były gwiazdor drużyny, który wraca do klubu, wrócił na prezentację w swoich tradycyjnych japonkach. Od grudnia może nie zmieni oblicza gry drużyny, ale może dać kolejny pozytywny impuls. 1-0 dla Barcelony, 1-0 też wygrał zespół Atletico Madryt, który pokonał Osasunę Pampeluna, ale męczył się niemiłosiernie. Gol padł dopiero na 3 minuty przed końcem za sprawą dwukrotnego reprezentanta Brazylii, Felipe. Gol de la victoria en este corner, Felipe cabeceaba en el primer palo. Hacía tiempo que no hacía un gol. Zagraliśmy zespołowo, zagraliśmy dobrze, a gol w końcówce zawsze dodaje skrzydeł. Z golami w kilku meczach 14 kolejki był problem. Oj, kibice nie byli rozpieszczani. Na Wanda Metropolitano i Camp Nou po jednym trafieniu, na Estadio Ciudad de Valencia Levante bezbramkowo zremisowało z Athletic Bilbao. Na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan nudy odbili sobie kibice Sevilli i Deportivo Alavés. Szybkie tempo, gol za golem i decydujące trafienie w 90 minucie. Primeros puntos que vuelan del Pizjuan. Primero con este cabezazo de la guardia a los 5 minutos de partido. Gonzalo Montiel llegando a la línea de fondo, libre de Marcao Campos. El 1-1 en el Sánchez Pizjuan. Revisadas desde el VAR, penalti transformado por Joselu. Ivan Rakitic para el 2-2. A zatem 2-2, z którego gospodarze z jednej strony mogą się cieszyć, ale z drugiej to jednak strata dwóch punktów. Remisem 1-1 skończyło się starcie na Balaidos między Celtą a Villarrealem po trafieniach Mendeza i Moreno. Primero Parejo en el robo y después Alberto Moreno y el otro portero Rulli. Aquí no va a estar fino el tiro de Fran Beltrán. Bryce Méndez. Trzeba przyznać, że gospodarze mieli jednak furę szczęścia, bo to piłkarze żółtej łodzi podwodnej zdecydowanie przeważali. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. A teraz z Hiszpanii przenosimy się do Niemiec. Tego nikt się nie spodziewał. W niemieckiej Bundeslidze mistrz został pokonany po raz drugi w tym sezonie. Tym razem jednak Bayern Monachium uległ drużynie ze strefy spadkowej. Bawarczycy wybrali się do Augsburga. Miało być lekko, łatwo i przyjemnie. Tymczasem w 36 minucie było już 2-0 dla gospodarzy po golach Matsa Pedersena i Andre Hanna. Dwie minuty później trafił Robert Lewandowski, ale to wszystko, na co stać było bezradny Bayern. Polak rozegrał pełne 90 minut i mocno sobie nagrabił u polskich kibiców. W poniedziałek kapitan naszej reprezentacji nie wystąpił w meczu z Węgrami, z przyczyn raczej niewiadomych. Lewandowski oglądał z ławki rezerwowych fatalną grę biało-czerwonych, którzy nie dość, że przegrali po raz pierwszy na Narodowym od ponad 7 lat, to skomplikowali swoją sytuację w walce o Mistrzostwa Świata w Katarze, które rozpoczną się dokładnie za rok. Lewandowski meczu w lidze nie odpuścił i zdobył 14. bramkę w sezonie. Bayern jednak przegrał, a o powodach tej porażki mówi bramkarz Manuel Neuer. Nie jeździmy na mecze wyjazdowe z myślą, że na pewno wygramy. Do tego potrzeba maksymalnej motywacji oraz odwagi. Tym razem właśnie zabrakło odwagi, dlatego się nie udało. W zespole gospodarzy całe spotkanie rozegrali Robert Gumny i Rafał Gikiewicz. Piłkarze Augsburga zaskoczyli nawet samych siebie. To niesamowite. Pokonaliśmy jedną z najlepszych drużyn na świecie. Mają wielu świetnych zawodników i trenera. Grają znakomicie. Wiedzieliśmy, że będzie bardzo trudno. Musieliśmy zostawić serce na boisku, zagrać mądrze i wykorzystywać swoje szanse. Wszystko może się zdarzyć i właśnie się zdarzyło. Mówił strzelec jednego z goli Mats Pedersen. Bayern przystąpił do spotkania mocno osłabiony, m.in. bez Niklasa Süle, Kingsleya Comana i Joshua Kimmicha. Ten ostatni nie ma ostatnio szczęścia. Znów został odesłany na kwarantannę, podczas której nie dostanie wynagrodzenia. Jest niezaszczepiony, co nie spodobało się władzom klubu z Bawarii. Bayern pozostał liderem, ale ma już tylko punkt przewagi nad Borussią. Dortmundczycy nieoczekiwanie męczyli się ze Stuttgartem, ale zdołali wygrać 2-1 po golu Marka Reusa w końcówce spotkania. Derby Berlina dla Unionu, który zwyciężył Hertę. Krzysztof Piątek znów nie zachwycił. Został zmieniony w 61 minucie. Po kilku niezłych meczach potknął się Lipsk. Byki przegrały na wyjeździe z Hoffenheim. Na zwycięską ścieżkę wrócił Bayer Leverkusen. Aptekarze po 4 ligowych meczach bez wygranej w końcu pokonali Bochum. Punkty po raz pierwszy pod wodzą Floriana Kochwelda stracił Wolfsburg, remisując w Bielefeldzie z Arminią. Za tydzień Wilki podejmą Borussię Dortmund. Formę Bayernu sprawdzi kolejna drużyna ze strefy spadkowej, Arminia, ale hitem kolejki powinno być starcie Lipska z Bayerem Leverkusen. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. To teraz skok do Italii, gdzie jest Piotr Kowalczuk, który na pewno obserwuje mecz Interu Mediolan z Napoli i nie tylko. Witamy, panie Piotrze. Dzień dobry. Po pierwszej połowie na San Siro, po bardzo pięknym, rozgrywanym w bardzo szybkim tempie meczu, przypomina to trochę to, co się dzieje w lidze angielskiej, Inter prowadzi z Napoli 2-1. To jest mecz wagi ciężkiej, bo lider tabeli Napoli gra z trzecią drużyną aktualnie. Wszystko zaczęło się z punktu widzenia Napoli i polskich kibiców znakomicie. W 17 minucie Zieliński przejął piłkę w środku pola, uprzedził Barelle, podał do Insigne, ten mu wyłożył piłkę i z 16 metrów Polak zdobył znakomitą bramkę, trafiając niemal w okienko. Ale kilka minut później po strzale Barelli piłka uderzyła Koulibaly'ego w rękę, karny Czaranoglu strzelił bramkę i kiedy już wydawało się, że sędzia odgwiżdże pierwszą połowę po centrze głową uderzył Perezic, Ospina obronił, ale okazało się, że piłka wpadła do bramki, więc jest 2-1, ale wszyscy tu jesteśmy pewni, że to nie koniec emocji. Zapowiada się bardzo emocjonująca druga połowa. Mecz, jak powtarzam, jest znakomity, grany w szybkim tempie. Jest na co patrzeć. Panie Piotrze, wczoraj Juventus z Wojciechem Szczęsnym w bramce wygrał z Lazio 2-0. Ważne zwycięstwo na Stadio Olimpico. Bardzo ważne zwycięstwo, z tym, że Szczęsny mógłby w ogóle w tym meczu nie grać albo czytać gazetę, ponieważ był zmuszony tylko do jednej interwencji. Także tu Lazio nie miało nic do powiedzenia. Tutaj kibic Lazio, mój kioskarz, bardzo żałował, że Jorginho nie gra w Juventusie, bo może by nie strzelił tych karnych. No ale strzelił bardzo pewnie dwa i tak się mecz skończył. Juventus wraca trochę do siebie, ale no gra pewnie, ale jak zwykle gra brzydko. Panie Piotrze, bardzo dziękujemy. Wy macie to szczęście, że La Gazzetta dello Sport, ta piękna, różowa, wychodzi także w niedzielę. Także miłej niedzieli i wieczoru panu życzymy. Państwu także. To była trzecia strona medalu. Dariusz Urbanowicz, Adam Malecki, Agnieszka Łukasiewicz i Elżbieta Różycka. Zapraszamy państwa na trzecią stronę medalu za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Już jest Black Friday w Media Expert. Teraz lodówka Samsung Total No Frost za jedyne 1690, taniej aż o 500 zł. Black Friday w Media Expert. Co roku było to samo. Żeby nie wiem co, po jesieni i zimie przybierałam na wadze. Ale teraz znalazłam rozwiązanie. Taki mój sekret. Zamieniłam swoje witaminy na VitaSecret. Suplement diety VitaSecret to zestaw ponad 20 witamin i minerałów poszerzony o wyciągi z owoców opuncji figowej i liści z ostrokrzewu paragwajskiego, wspomagające zachowanie smukłej sylwetki. Jedna tabletka VitaSecret daje mi dwie korzyści. Dostarcza istotnych witamin i minerałów oraz pozwala kontrolować wagę. I wiosnę zacznę ze smukłą sylwetką. VitaSecret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. Black Weekend w Coral Travel. Tylko do 22 listopada wakacje 2022 z rabatem 290 zł na każdą osobę. Rodzina z dwójką dzieci ponad 1000 zł rabatu w Turcji, Grecji, Bułgarii i innych ciepłych krajach. Nie zwlekaj, Black Weekend tylko do 22 listopada. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten. Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Uwaga! Nie będziemy słodzić. Oto gorzka prawda. Nadmiar cukru prowadzi do otyłości, która zwiększa ryzyko nowotworów. Czy wiesz, ile zjadasz cukru wraz z produktami spożywczymi? Czas policzyć się z cukrem. Ogranicz jego spożycie.